Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Bugün 3 Mayıs 2009 Pazar. Fel-kavaidul musla fi sifatillahi ve esma'ihil husna. Yani el-kavaidul musla derslerimizin 3. dersi inşallah. Evet, geçen hafta ne işlemiştik? Geçen hafta ile alakalı ders. Toparla biraz mevzuları. Ne anlatmıştık? Geçen hafta ikinci kaidemiz neydi? Birinci kaidemiz neydi? Allah Azze ve Celle'nin bütün isimleri en güzeldir. Güzeldir, evet. Ondan sonra bir kaide geçmişti arada. Kadrun muştarak fiziğini. Onu anlatmıştık. Kadrun muştarak işlemişti. Değil mi? Kadrun muştarak neydi? Zihinlerde oluşan ortak değer. Zihinde olan ortak değer. Zihinde olan ortak değer. Yani sen herhangi bir lafzı kullanıyorsun. Mesela 7 örnek vermiştik, el gibi. Sen onu kullandığın an zihninde bir mana tasavvur eder. Bu kaçınılmaz yani. Tamam mı? Zihninde bir mana tasavvur eder. O tasavvur ettiğin mana zihinde hapsolduğu an, ki o zihinde hapistir. Kadrun muştarak dememiz için ona. Ne zaman ki sen onu zihinden çıkardın, dedik ki o kadrun muştarak olmaktan çıkar. Bir yerlere ne yapar? Taksis olur. Tayin olur. Bir yerlere isabet eder. Ve ne isabet ediyorsa ona değer göre değer kazanır. Allah'ın eli dediğin zaman burada tayin ettiğimiz Allah olduğu için Allah Azze ve Celle'nin sıfatı, el sıfatı neyse o odur. Ve biz onun keyfiyeti bize bildirilmediği için doğal olarak ne olacak? Bilemeyeceğiz onun mahiyetini. Şimdi biz bir şeyi bilmek için 3 lazım demiştik. Neydi o, hatırlıyor musun? 3 vardı. Bir şeyi bilmek için 3 vardı. Ya ondan sana haber gelecek demiştik. Ya onu göreceğiz. Ya onu göreceğiz ya da onun benzeri bir şeyi. Benzerini göreceğiz ki anlayabilelim. Bu 3 Allah Azze ve Celle'nin sıfatları hakkında bizim için kapalı olduğu için ne demiştik? Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarının keyfiyetini bilemeyiz demiştik. Değil mi? Keyfiyeti vardır. Ama bizim için meçhuldür demiştik. Genel olarak bunları anlatmıştık. Bugünkü dersimiz inşallah ikinci kaydı olarak. Neyi? Allah'ın sıfatlarıyla dua edilmez. Onu ilk derste anlatmıştık. Geçen hafta Allah'ın her ismi bir sıfattır. Aslında bu şimdi ona girmeyelim çünkü onu biz ilk kaydenin içinde zikrettik. Bu ikinci kaydı aslında o. Bu ikinci kaydı ona özel yani. Tamam? O zaman diyoruz ki el-kaidetü's-saniye, ikinci kaydı. İbn-i Hüseyin rahimahullah diyor ki el-kaidetü's-saniye, ikinci kaydı. Esmaullahi Teala a'lamun ve evsafun. Allah Azze ve Celle'nin isimleri a'lamdır ve evsaftır. Yani özel isimdir ve vasıftır, sıfattır. Yani Allah Azze ve Celle ne demek bu? Allah Azze ve Celle'nin ismi, herhangi bir ismi. Mesela bir tanesini ele alalım. Rahman ve Rahim. Ele alalım. Rahim. Bu hem Allah için bir özel isimdir, hem de Allah Azze ve Celle'nin sıfatını içermektedir bu isim. Tamam? O zaman isim, Allah Azze ve Celle'nin ismi 2 ifade eder. Bir, özel isim olması Allah hakkında. Özel isim olması. Hani nasıl sana diyorum ki Kadir senin özel ismin değil mi? Yılmaz özel isim. Ahmet özel isim. Muhammed özel isim. Fatma özel isim. Bu şekilde, tamam mı? Özel isim. Ama Allah Azze ve Celle'nin isimleri özel isim olması yanında bir de nedir? Sıfattır. Yani ne? Sıfat içermekte. Mesela Rahim Allah Azze ve Celle'nin Rahim olarak bir özel ismidir. Bir de sıfat içerir. Ne? Rahmet sıfatı. Kadir Allah için bir özel isimdir. Bir de ne içerir? Kudret sıfatı. O zaman kaydedir. Allah Azze ve Celle'nin her isminin altında bir sıfat olmak zorunda. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin bütün isimleri nedir? Muştaktır. Muştaktır. Yani camit bir isim değildir. Muştak yani içeriğinde bir sıfat manası vardır mutlaka. Mesela örnek verelim şimdi. Diyoruz ki Kadir. Değil mi? Kadir hangi sıfattan muştaktır? Kudret. Kudretmiş yani. Evet. Aziz, İzzet. Değil mi? Metin, Metanet. Alim, ilim gibi. Ama camit ne? Camit tabiri caizse dondurulmuş. Yani içinde herhangi bir yani türetilmemiş. Mesela diyorsun ki duvar. Neyden türetilmiş? Hangi sıfatlar? Neyden? Değil mi? Ha. Mesela işte yastık. Değil mi? Mesela. Yok. Mesela yani mesela kalem. Anladın? Bunlar hepsi nedir? Dondurulmuş isim. Yani bir tane madde var, o maddeye bir isim verilmiş, tamam mı? Herhangi bir sıfattan, herhangi bir şeyden türetilmemiş. Direkt böyle bir isim verilmiş, dondurulmuş bir isim. Hani kalem, mesela elimde gördüğün şu telefon, tamam mı? Şu telefon. Buna biz ne diyoruz? Telefon. Bu elimdeki cihaza telefon diyoruz. Telefon sadece bu cihaza delalet eder. Bu cihazın ismidir, o kadar. Tamam mı? Ama Allah Azze ve Celle öyle değildir. Yani mesela Rahim Allah Azze ve Celle'nin zatına delalet etti bitti. Yok böyle bir şey. Tamam mı? Öyle dondurulmuş değil. Rahim Allah Azze ve Celle'nin zatına delalet eden bir isimdir ve altında bir ne var? Sıfat var. Ha, o ismin bir sıfatı var. Tamam mı? O yüzden bu kaideyi bildiğimiz zaman bazı işgaller çözülür. Ki birazdan gelecek nedir o işgaller. Tamam mı? Bunu böyle anladıktan sonra şimdi anlatıyoruz. Diyoruz ki El-Kaidetü's-Saniye ikinci kaide. Esmaullahi Teala alamun ve evsafun. Allah Azze ve Celle'nin isimleri alamdır, özel isim ve evsafun ve evsaftır, vasıftır. Tamam mı? Şimdi bu başlığı İbn-i Hüseyin'in zikrettiği bu başlığı şöyle açıklayalım. Vel ism yani isim zata delalet eder. İsim neye delalet eder? Zata. Mesela ben sana Kadir dediğimde kime delalet ediyor? Senin zatına delalet ediyor. Yani ben Kadir'i çağırdığım zaman, mesela Kadir baksana dediğim zaman, kime baksana diyorum aslında? Senin zatına. Değil mi? İsmini zikrediyorum ama o isim kime delalet ediyor? Sana. Yani senin kendine, senin zatına delalet ediyor. O zaman diyoruz ki isim neye delalet eder? Zata delalet eder. Bunları unutma. İsim zata delalet eder. Ve zata delalet eden ve zatla kaim olan sıfata delalet eder. Yani zat ile kaim olan sıfata delalet eder. O zaman tekrarlıyorum. İsim zata delalet eder ve zat ile kaim olan yani zatta bulunan sıfata delalet eder. Bak bunlar ilmi cümleler. Bunların şeylerini bil. Yapılarını böyle fıkh etmeye çalış. İsim zata delalet eder. Tamam mı? Şimdi o başlığı açıklıyoruz biz. Tamam mı? Allah'ın isimleri sıfatlardır ve vasıflardır. Özel isimlerdir ve vasıflardır diye. Diyoruz ki isim zata delalet eder. Ve zatta kaim olan yani zatta bulunan sıfatlara delalet eder. Tamam mı? O zaman Allah Azze ve Celle'nin isimleri Allah Azze ve Celle'nin isimleri Allah'a delalet etme noktasında Allah'ın kendisine delalet etme noktasında özel isimlerdir. Yani sen Rahim bana yardım et dediğinde Allah'ın bizzat zatına yöneliyorsun. Tamam mı? O zaman diyoruz ki isimler Allah'a delalet etme noktasında nedir? Özel isimdir. Allah'a delalet yani özel isimdir. Allah'ın kendi ismidir. O yüzden kim Allah Azze ve Celle'nin herhangi isimlerin isminden bir tanesini çağırsa kimi çağırır? Allah'a çağırır. Çünkü neden? Ne dedik en başta? İsim zata delalet eder. Tamam mı? Zat için konulmuş özel isimdir. Tabi bu konulmuş derken Allah Azze ve Celle'nin isimleri kadimdir. Yani bir başlangıcı yok. Hani sonradan Allah kendini onunla isimlendirmemiş. Tamam mı? Çünkü Allah'ın kendisi. Alim. Yani biz doğduktan sonra bize isim verilmiş. Fark bu yani. Tamam mı? Allah Azze ve Celle'nin isimleri kadimdir. O ayrı bir mevzu. O zaman Kim Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden herhangi bir tanesiyle Allah'a yönelirse tek bir ilaha yönelmiş olur. O da kim? Allah'ın kendisi. Tamam mı? Allah'ın kendisi. Bunları söylüyorum, bunlar önemli. Neden? Allah Kur'an'da ne diyor? قُلُ دُعُ اللّٰهِ اَوْ دُعُ الرَّحْمَنِ اَيَّمَّا تَدْعُونَ فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى İster Allah'a, ister Rahman'a dua edin. Hangisine dua ederseniz edin, en güzel isimler kimindir? Onundur. Tamam. Bak ne yaptı? İster Allah'a, ister Rahman'a. Hangisine ederseniz edin. Sonuçta kime dönüyor? Allah'ın kendisine. Ayet, tamam mı? Bu açık. Hı. Bundan dolayı şöyle denilemez. Bunları söylüyoruz. Neden? Çünkü muhalefet eden fırkalar var. Bundan dolayı şöyle denilemez. Kim Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden çeşitli çeşitli isimlerle Allah'a dua ederse Allah'tan gayrısına dua etmiş. Bu zaten nedir? Batıl. Bu batıl. Bunun batıllığı çok açık. Ama maalesef bunu söyleyenler çıkmış tarihte. Allah. Evet, bunu söyleyenler çıkmış tarihte. Tamam, gelecek inşallah. O yüzden mesela birisi dese ki ya Rahman bana merhamet et, işte ya Kadir bana yardım et. Tamam mı? Böyle dediği zaman tek bir ilaha dua eder. Yani adam Allah'a yönelirken iki ismini zikrettiği için iki tane Rabbe, iki tane Allah'a dua etmiş olmaz. Kadir de zaten Allah'ın ismidir. Tabii, Kadir de zaten Allah'ın ismidir. Yani tamam mı? Sıfatla farklı bu. Evet. Burayı anladık değil mi? Hı. Şimdi İbn-i Hüseyin devam ediyor. Diyor ki اَعْلَامٌ بِاَتِبَارِ دَلَالَتِهَا عَلَى الذَّاتِ İsimler zata delalet etme noktasında اَعْلَامٌ بِاَتِبَارِ دَلَالَتِهَا عَلَى الذَّاتِ اَعْلَامٌ özel isimlendir, isimlerdir. بِاَتِبَارِ دَلَالَتِهَا عَلَى الذَّاتِ Zata delalet etme itibarıyla, yani zata delalet etme noktasında zatına delalet etme itibar alırsa özel isimlerdir. Tamam. وَاَوْصَافٌ vasıflardır. بِاَتِبَارِ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ مِنَ الْمَعَانِ بِاَتِبَارِ şunu itibaren مَا دَلَّتْ delalet eder عَلَيْهِ مِنَ الْمَعَانِ manaların delalet, yani isimlerin delalet ettiği mana noktasında nedir? He? Sıfat. Sıfattır. Çünkü neden? İsimler bir manaya delalet eder. Mesela rahimin rahmet etmek değil mi? Çünkü rahmet eden diyorsun zaten. Türkçe'ye çevirirken de ortada. İşte bu noktada baktığın zaman nedir? Sıfatlara delalet eder. Tamam mı? Vasıftır. Zatı delalet alırsan özel isimdir. Değil mi? Zata delalet etmesini itibar alırsan özel isimdir. Manaya delalet etmesini itibar alırsan sıfattır. Değil mi? Bu noktada nedir? Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarıdır. Tamam mı? Tamam. Şimdi ne dedik biz? Zata delalet etmesinin noktasında nedir? Özel isim. İçerdiği manalar itibariyle sıfat. Allah Azze ve Celle'nin sıfatları vardır. Tamam mı onda? Hı. Şimdi neden bunu söylüyoruz? Diyoruz ki bu meselede, yani insanlar bu meselede konuşmuşlar. Yani kıble ehli. Kıble ehli, şimdi şu lafız önemli. Kıble ehli dediğimizde bütün fırkalar bunun içinde. Hepsi kıbleye yöneliyorlar. Tamam mı? Ama farklı farklı görüşleri var Müslümanların kendi aralarında. Tamam. Şimdi kıble ehli bu konuda ihtilaf ediyor. Tamam mı? Kıble ehli bu konuda konuşuyorlar, ihtilaf ediyorlar. Allah Azze ve Celle'nin isimleri müteradif midir yoksa mütebain midir? Yani ne manada? Müteradif yani eş anlamlı. Yani Kadir Alim demek, Alim Rab demek, Rab Allah demek mana olarak. Zata delalet etme noktasında hepsi bir, Allah'a delalet ediyor, o ayrı. İçerdiği mana olarak müteradif midir, eş anlamlı mıdır? Yoksa ayrı ayrı manaları mı vardır? Tamam. Şimdi Allah Azze ve şöyle toparlıyoruz. Allah Azze ve Celle'nin isimleri müteradif midir? Aynı mıdır yani? Aynı mıdır? Yoksa ayrı mıdır? Allah Azze ve Celle'nin isimleri aynı mıdır, eş anlamlı mıdır diyelim veya yoksa ayrı mıdır? Tamam mı? İnsanlar bunda konuşuyor. Şimdi kelam ehli diyor ki, kelam ehli Allah Azze ve Celle'nin isimleri ayrı ayrıdır. Mütebaindir. Ayrı ayrı. Tamam. Mutezile de diyor ki hayır, bunların hepsi müteradiftir. Yani eş anlamlıdır. Şimdi Mutezile neden bunu söylüyor? Bak burası çok önemli. Yerlere gelecek. Mutezile bunu söylemek zorunda. Neden? Çünkü Mutezile ne iman ediyor? Kelamcılar mı Mutezile? Mutezile. O kelamcılardan kadın bazı kelamcılar, tamam mı? Bazı kelamcılar diyorlar ki mütebaindir, ayrı ayrıdır. Mutezile de ne diyor? Diyorlar ki müteradiftir, eş anlamlıdır. Çünkü Mutezileler Allah Azze ve Celle'nin mücerret olarak ismini kabul ederler ve bu isimlerin sıfatlara delalet ettiğini kabul etmezler, inkar ederler. Burası çok önemli. Mutezile Allah Azze ve Celle'nin isimlerini kabul ederler ama bu isimlerin bir sıfata delalet etmesini inkar ederler. Sade bir isimden ibaret olduğunu söylerler. Tamam mı? Sade bir isim. Bundan dolayı zaten eş anlamlı demek zorunda. Eğer dese ki Rahim'in bir manası vardır kendisine has, Alim'in de kendisine bir has manası vardır. Bizim dediğimiz gibi deseler kendileriyle çelişecekler. Çünkü bir manası var diyor adam has. Nedir diyeceksin bu manası? Tamam mı? O zaman ne yapmak zorundalar bunlar? İsimleri eş anlamlı söylemek zorundalar ki altında bir sıfat olmasın. Şimdi biz isimler eş anlamlı mı diyoruz? Ebeden. Tafsile gideceğiz. Birazdan gelecek. Tamam mı? Şimdi o zaman diyoruz ki onlar Allah Azze ve Celle'nin isimlerini kabul ederler ve derler ki Mutezile bu isimler müteradiftir. Yani eş anlamlıdır. Yani Alim ile Rahman'ın manası biridir. Aynı. Alim Rahman'dır, Rahman Alim'dir. Mana olarak. Kadir, Semi, Basir hepsi eşit manada. Yani sade bir isimden oluşmuş. Altında bir sıfat yok. Bunu dedikten sonra otomatikman zaten isimleri eş anlamını görmek zorundalar. Yoksa kendileriyle çelişirler. Tamam mı? O zaman diyoruz ki kelam ehli mütebain dedi. Mutezile ne dedi? Mutezile müteradif dedi. Eş anlamlı dedi. Tamam? Eş anlamlı dedi. Ancak ehli sünnet ne yaptı? Bu kelam ehliyle bu mutezilenin söyledikleri arasında orta yolu tuttu ve tavsile gitti. Dedi ki burada tavsil vardır. Burada tavsil vardır. Dediler ki Allah Azze ve Celle'nin bu isimler Allah Azze ve Celle'nin zatına delalet etme noktasında müteradiftir. Yani sen bu isimler Allah'ın zatına delalet etme noktasında müteradiftir. Yani ne? Rahman da Allah'ın bizzat zatına delalet eder. Allah da Allah'ın bizzat zatına delalet eder. Kadir de Allah'a. Hepsi tek. Hepsi birdir yani. Hepsi aynıdır. Zata delalet etme noktasında hepsi nedir? Aynıdır. Müteradiftir. Aynıdır. Zata delalet. Çünkü neden? Sen Allah Azze ve Celle'nin 99 ismini saydığında 99 tane Rab mı sayıyorsun? Ayrı. Yoksa bir tane mi Rab'a yöneliyorsun? Bir tane. İşte bu noktada zata delalet etme noktasında nedir? Birdir. Müteradiftir. Sıfatlara delalet etme noktasında nedir? Mütebayindir. Yani ayrı ayrıdır. Tamam? Bak ayrı ayrıdır. Yani Rahim Kadir değildir mana noktasında. Tamam? Kadir metin değildir mana noktasında. Aziz Şedid değildir mana noktasında. Hepsinin kendine göre ayrı manaları var. Ayrı ayrı sıfatlar içermekte. Ama bütün bu manalar, sıfatlar bir zata delalet ediyor. O da kim? Allah Azze ve Celle. Şimdi soruyorum. Soruyorum. Allah Azze ve Celle'nin isimleri müteradif midir, mütebain midir? Tafsil lazım. Tafsillendir. Zata delalet etme noktasında müteradiftir. Yani aynıdır. Yani hepsi bir zata delalet eder. Sıfata delalet etme noktasında mütebaindir. Ayrı ayrıdır. Yani hepsinin ayrı ayrı manalar içermekte. Tamam mı? Şimdi bak demin okuduğumuz ayete dikkat et. Dikkat et. Kul Udu'ullah Evudu'urrahman. Demin okuduğumuz ayet. Kul Udu'ullah Evudu'urrahman. İster Allah'a ister Rahman'a dua edin. Eyyemmâ tid'u. Hangisine dua edersiniz? Felehu. Hu kime gidiyor? Allah. Felehul esma tek bir zat. Felehul esmaul husna. Bütün isimler kimindir? Allah'ındır. Bak gördün mü? Allah ne dedi? İster Allah'a, ister Rahman'a, ister Allah'a dua edin. Hangisini edersen edin. Güzel isimler kimindir? onundur. Bak tek bir zatı delalet eder. O zaman zatı delalet etme noktasında isimler nedir? Tekrarlıyoruz. Zatı delalet etme noktasında isimler birdir. Müteradiftir. Birdir, aynıdır. Yani hepsi tek bir zata döner. Evet. Düşün ki mesela ailen sana 2-3 tane isim koymuş. Yani bir arkadaşların sana mahallede bir isim koymuş. İş yerindeki arkadaşların bir isim veriyor. Ailen de ayrı bir isim veriyor. Ailen sana Kadir diyor. Arkadaşların Ahmet diyor. İş yerindekiler Mehmet diyor. Kadir, Ahmet, Mehmet. Hepsi ayrı ayrı isimler mi? İsimler. Evet. He. Ama kime delalet ediyor? Senin, bizzat sana. Ama Kadir'in manası ile Ahmet'in manası bir mi? Yok. Ahmet övme var. Ahmet övme manası içerir. Evet. Kadir kudret manası içerir. Tamam mı? Ali işte yüce olmak, üstün olmak manaları içerir. Tamam mı? Bunun gibi. Ama hepsi sana delalet ediyor. Tamam mı? O yüzden ne diyoruz? Bu Mutezile'nin bu söyledikleri nedir? Batıl. Şöyle de bir kitaptan ayrı şöyle de bir müstakil önemli bir şey söyleyelim. Diyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin isimlerinin arasında fazilet farkı da vardır. Ama her ne kadar fazilet farklı olsa bütün bu faziletler kime dönüyor? Allah'a. Allah'a dönüyor. Tamam mı? Mesela o yüzden mesela alimler hep tartışmışlar. Değil mi ehl-i sünnet alimleri? Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden en azam olan hangisidir? En azim olan hangisidir diye zaten tartışmışlar. Bazıları demiştir Allah, bazıları demiştir el-hayyul kayyum. Tamam mı? Vesaire. Tamam. Şimdi diyoruz ya Allah Azze ve Celle'nin isimleri isimleri arasında fazilet farkı var. Yani bir faziletlidir birbirinden. Diyoruz ya bunu. Buradan otomatikmen ne doğuyor ortaya? O zaman sıfatları da arasında ne var? Fazilet farkı var. Çünkü neden? Her isim madem ki sıfata delalet ediyor. O zaman isimler arasında fazilet varsa o zaman bu isimlerin delalet ettiği sıfatta da ne olacak otomatikmen? Fazilet farkı olacak. Tamam mı? Çünkü her isim altında. Çünkü neden? Zaten ne diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? Allah Azze ve Celle'den hikayeli. Ve rahmeti taglibu gazabi. Rahmetim gazabıma galip geldi. Gazabıma galip gelir. Yani Allah'ın rahmeti neymiş? Gazabına galip. Bak üstün. Tamam. O yüzden zaten bir Rab'da bu beklenir. Tamam. Rahmetinin gazabından daha üstün olması. Tamam. O zaman diyoruz ki rahmet sıfatı Allah'ın gazap sıfatından nedir? Daha fazilet vardır. Daha üstündür. Tamam. Ama hepsi kime delalet ediyor? Allah Azze ve Celle'nin zaten zatına delalet ediyor. Evet. Devam edelim Şeyh Hüseyin'in kaldığı yerden. Kaldığımız yerden. Diyor ki vehiye yani o isimler bil ihtibaril evvel yani ilkini itibar alırsak yani zatı bak demin söylediğimiz şeyleri söylüyor. Muteradife. Eş anlamlıdır. Neden? لِدَلَالَتِهَا عَلَى مُسَمَّنْ وَاحِدٍ Bir müsemmaya delalet etmiştir. Müsemma yani isimlendirilen. Şimdi Kadir ne? İsim. Sen ne oluyorsun? İsimlendirilen. Yani bu Kadir'le isimlendirilen. Tamam mı? O yüzden bu isimler müteradiftir. لِدَلَالَتِهَا عَلَى مُسَمَّنْ وَاحِدٍ Tek bir isimlendirilene delalet ettiği için. Kim o isimlendirilen? Allah. وَهُوَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ diyor zaten. O da Allah Azze ve Celle'dir. Ve bil i'tibari sani yani sıfatları delalet itibar alacaksak nedir? Mutebayine. Mutebayindir bu isimler. Tamam? Demin söylediğim şey. Neden? Li delaleti kulli vahidin minhuma ala ma'nahul has. Çünkü her biri içerisinde özel bir mana taşıdığı için. Tamam mı? Özel bir mana. Her biri kendi içinde özel bir mana taşıdığı için. Mesela fel hayyu hay El-Alim, Alim, El-Kadir, Kadir, El-Semi, Semi, El-Basir, Basir, El-Rahman, Rahman, El-Rahim, Rahim, El-Aziz, Aziz, El-Hakim, Hakim. Kulluha esma'ün. Hepsi esmadır, isimdir. Hepsi nedir? İsimdir. Li-Musemmen vahidin. Tek bir müsemma için. Tek bir müsemma için. Yani tek bir isimlendirilen için nedir? İsimdir. Ve huvallahu subhanehu ve teala. O da Allah subhanehu ve teala. Yani bu Alim, Kadir, Semi, Basir, Rahman, Rahim, Aziz, Hakim bunların hepsi tek bir müsemmaya delalet eder. O da Allah Azze ve Celle'dir. Tamam mı? Lakin ancak ma'nel hayy, hayyin manası, tamam mı? Lakin ma'nel hayy, gayru ma'nel alim. Alim manasından farklıdır. Alim manasında değildir. Mana olarak, tamam mı? Ve ma'nel alim, Alim, alimin manası ise gayru ma'nel kadir. Kadirin manası değildir. Aynı, kadirle aynı manada değildir. Ve hakeza. Ve böylece devam eder bunlar. Tamam mı? Ve innemâ kulnâ. Biz niçin dedik? A'lâmun ve evsaf. Allah Azze ve Celle'nin isimleri özel isimdir ve sıfattır. Neden? Lidelâletil Kur'an aleyh. Kur'an'ın buna delalet ettiği için. Kur'an buna delalet eder. Yani Allah Azze ve Celle'nin isimleri hem özel isimdir hem de sıfattır. Buna kim delalet eder? He? Kur'an. Bak şimdi. İki tane ayet veriyor Şeyh Hüseyin. Burası çok önemli. Şimdi bu iki ayeti zikretmeden önce biz kendimiz başka bir yönde istidlale bakalım. Sonra bu ayete döneceğiz. Bak şimdi Abdülkadir. Allah Azze ve Celle'nin isimleri neye delalet eder dedik? Sıfata. Delil ne? Şimdi şöyle bir Rab düşünebilir mi? Kendisine diyecek ki Rahim ama rahmet etmiyor. He? Gafur ama bağışlamıyor. Kadir ama kudret sahibidir. He? Rab ama Rab değil. Allah ama ilah değil. Me'luh değil yani. Böyle bir Rab düşünebilir mi? Yani Allah avesle iştigal eder mi haşa? Yani sen diyeceksin ki ben rahimim, yani rahmet edenim ama rahmet sıfatım yok. Ben azizim ama izzet sıfatım yok. Kendime diyeceğim ki ben alimim, bilenim ama bilme sıfatım yok. Ben basirim, görenim ama görme sıfatım yok. Ben duyanım ama duyma sıfatım yok. Böyle bir Rab olabilir mi? Olamaz. Otomatikmen zaten buradan ortaya çıkıyor ki. He? Tabi. Doğal otomatikmen zaten buradan anlaşılıyor. Allah'ın her isminin altında bir sıfat var. Allah kendisine rahim, ben rahimim diyorsa, merhamet edenim diyorsa onda merhamet sıfatı vardır. Ben gafurum diyorsa onda bağışlama sıfatı vardır. Ben metinim diyorsa onda metanet sıfatı vardır ve böylece devam eder. Tamam mı? Şimdi böyle bir delillendiriyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin kelamı en yüce kelamdır. İçi bir boşluk değildir yani. Haşa Allah'a biz bundan ne yaparız? Tenzih ederiz. Şimdi dönelim İbn-i Hüseyin'in zikrettiği ayete. İbn-i Hüseyin ne dedi? Diyor ki biz Allah Azze ve Celle'nin isimlerini özel isim ve sıfat olduğunu söyledik. Çünkü Kur'an buna delalet ediyor. Bak şimdi. Ahkaf suresinin 8. ayetinde Allah ne buyuruyor? Diyor ki وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Ne diyor? O gafurdur, rahimdir. Bak iki tane isim söyledi. Gafur ve rahim. Değil mi? Gafur, rahim. Şimdi gafur ne? Bağışlayan. Rahim ne? Bu iki ismi aklında tut. Meseleyi fıkh etmen için. Kaçırma sakın. Gafur ne? Allah Azze ve Celle'nin ismi. Rahim ismi. Gafur ne demek? Bağışlayan. Rahim, merhamet eden. Gafurun altında hangi sıfat var? Mağfiret. Rahimin rahmet. Bak o zaman iki isim yazıyoruz. İki isim. Gafur. Şimdi hemen geçip tahtaya yazmam lazım. Tamam mı? Bak şimdi. Çok önemli bu. Şimdi. Gafur. Ayette ne dedi? Ayette ne dedi? Ahkaf suresi 8. Ve huvel gafurur rahim. Tamam. O gafurdur, rahimdir. Bir de rahim. Bak buraya yazdım iki ismi. Türkçelerini yazalım üstüne. Gafur bağışlayan. Rahim rahmet eden. Tamam mı? Hı. Şimdi bu gafur bağışlayan, rahim rahmet eden. Bunlar iki tane isim. Tamam mı? Mesela ben Yılmaz, yılmayan. Tamam mı manasında? Muhammed övülen. Onun gibi isim. Tamam mı? Peki bu gafurun altında hangi sıfat var? Bağışlama sıfatı. Her isim sıfata delalet eder dedik ya. Mağfiret sıfatı. Mağfiret. Arapçasını. Mağfiret. Mağfiret sıfatı. Değil mi? Bağışlama. Mağfiret. Bağışlama. Mağfiret etme. Tamam. Gafurun altında çizgi çizdik. Gafurun altına mağfiret yazdık. Parantez içinde. Rahimin de altına bir çizgi çekiyoruz. Şöyle ok. Onda rahmet sıfatı. He? Rahmet. Merhamet. Rahmet. Rahmet. Rahmet. Rahmet biz Türkçe konu. Rahmet. Tamam. Rahmet sıfatı. Onu da yazdık. O zaman şuraya gafur yazdık. Gafurun yanına rahim yazdık. Gafurun altında bir çizgi çizdik. Mağfiret sıfatı var. Rahimin altında bir çizgi çizdik. Parantez içinde rahmet yazdık. Rahmet sıfatı var. Tamam. Anladık mı burayı? Şimdi bu tabloyu da göz önünde bulundurarak devam ediyoruz. Tamam. Şimdi dönelim tekrar ayetlere. Allah ne dedi? Ve huvel gafurur rahim. O gafurdur, rahimdir. Şimdi Kur'an'ın başka bir ayetinde Kehf suresinin 58. ayeti. Kehf suresinin 58. ayeti. Bak Allah ne buyuruyor? Ve rabbukal gafuru. Senin Rabbin nedir? Gafurdur. Sonra zur rahmeti. Rahmet sahibidir. Rahmet sahibidir. Görüyor musun? Nasıl Allah Azze ve Celle bak gafuru da zikretti ayette. Şimdi ilk ayette ne zikretti? Gafur dedi, rahim dedi. Sadece isimleri zikretti. Tamam mı? Ve bu isimler neye delalet eder dedik? Sıfatlara delalet eder. Başka ayette dedi ki Rabbukel gafur. Bak yine isim zikretti. Ama rahmeti sıfat olarak zikretti bu sefer bak. Zur rahme, rahmet sahibi. Gördün mü? Rahimin mukabilinde al onu bak. Bak şöyle bir tablo çizmiş gibisin. Bak şuraya bak. Bak. Zul gafurur rahim. Bak gafur buraya. Rahim. Rahmete. Görüyor musun? Nasıl yani Allah Azze ve Celle net bir şekilde beyan ediyor. Tamam, isimlerinin sıfatlara delalet ettiğini. Tamam. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İbn-i Hüseyin diyor ki فَاِنَّ الْاَيَةَ الثَّانِيَ İkinci ayet. Yani senin Rabbin gafurdur ve rahmet sahibidir. Bu ikinci ayet dellet, şuna delalet eder. Ala enner rahime, rahim huvel muttasifu bir rahme. Rahim ne demek? Rahmetle muttasif olan demek. Yani kendisinde rahmet sıfatı bulunan demek. Rahim kendisinde rahmet sıfatı bulunan demek. Sonra İbn-i Hüseyin devam ediyor. Ve li icma'i ehlil luga vel urf. Lugat ve örf ehlinin icmasına göre. Ennehu la yukal. Şu denmez. Aslı konuşuyoruz, tamam mı? Şu denmez. La yukal. Alimun limen lehu ilm. Alimun illa limen lehu ilm. Yani örf ve lugat ehline göre ancak kendisinde kendisinde ilim olanı alim denir. Yani sen alim diyorsan Allah'a, onda ilim var ki, yani Allah kendisine alim diyorsa, ben bilenim diyorsa, onda bu ilim var ki, onu diyor. Tamam mı? Bu lügat, lügatta da bu icma edilmiş. Yani Allah bize Kur'an'ı nasıl indirmiş? Arapça. Bu Kur'an'ın lafızları ne? Arapça değil mi? Yani bu lafızların delalet ettiği mana var. İşte bu lafızlar icmaya göre, lügat ehlinin icmasına göre şuna delalet eder. Yani ancak kendisinde ilim bulunana biz alim diyebiliriz. Tamam mı? Ve la semi' illa limen lehu sem'. Ancak kendisinde duyma bulunana, sem'e bulunana, duyma bulunana duyan diyebiliriz. Semi'e diyebiliriz, duyan diyebiliriz. Ve la basir illa limen lehu basar. Ancak kendisinde görme bulunana gören diyebiliriz. Tamam? Ancak kendisinde görme bulunana gören diyebiliriz. Yani basir diyebiliriz. وَهَذَا اَمْرٌ اَبْيَنْ مِنْ اَنْ يُحْتَاجَ اِلَى دَلِيلٍ Ve bu mevzu kendisine delil ihtiyaç duyulmasından çok çok uzaktır. Tamam, hiçbir ihtiyaç, yani tabiri caizse işte delile ihtiyaç yoktur bu noktada. Tamam, Allah yani alimim diyorsa başka bir delile ihtiyaç yok. Tamam, alimim diyorsa onun altında sıfat olduğunu biz otomatikmen anlıyoruz. Yani Allah ben alimim diyor, bilenim diyor. Ama bilme sıfatı yok. Böyle bir şey olabilir mi? Olmaz. O zaman Allah ben bilenim diyorsa, alimim diyorsa, onun altında ilim sıfatı olduğu otomatikmen kendisi ortadadır. Başka hiçbir deliline ihtiyaç yok. Tamam. Ancak dediğimiz gibi bu Mutezile'nin nedir? Hilafınadır. Tamam. Mutezile bu konuda muhalefet etmiştir Ehl-i Sünnet'e. Ne demişlerdir? Demişlerdi ki ennehu semi'un bila seme. Allah için bak. Güldürücü. Allah duyandır. Duymaz. Allah. Şöyle diyelim. Duyma olmadan duyandır. Yani duyma sıfatı olmadan duyandır. Yani Allah duyandır ama duyma sıfatı olmadan duyandır. Basirun bila basar. Görme olmadan görendir. Görme sıfatı olmadan görendir. Yani görendirden maksat ne? İsim olarak. Gören ismi. Basir. Yani diyorlar ki Allah semi'un, semi'tir ama duymadan. Basir'un, basirdir ama görmeden. Görme sıfatı olmadan görendir. Duyma sıfatı olmadan duyandır. E peki Allah Azze ve Celle şimdi insanın kafasına şöyle bir şey geldi ya, iyi de Mutezile şuna mı inanıyor? Allah hiçbir şey görmüyor mu? Allah hiçbir şey bilmiyor mu? Değil. Anladım. Allah bir şeyleri görüyor ve Allah biliyor ama sıfatla değil zatıyla. Evet. Diyorlar ki Allah semi'un bizatihi, basirun bizatihi. Allah zatıyla görendir. Tamam mı? Allah zatıyla görendir, zatıyla duyandır. Yani duyma sıfatıyla duyandır değil. Görme sıfatıyla görendir değil. Biz diyoruz ki zaten sıfat zatta olan bir şey. Tabii ki bu Allah'ın zatıdır. Ama sıfatıyla. Tamam mı? O sıfatla duyandır Allah. Yani Allah Azze ve Celle'nin duyma sıfatı var, duyuyor. Görme sıfatı var, görüyor. Zaten bu Allah Azze ve Celle'nin zatıdır. Tamam mı? Ama bu zatla kaim olan sıfatlar vardır. Tamam mı? Bu zatla kaim olan sıfatlar vardır. Döndük aynı yere. Döndük aynı yere. Tamam. O yüzden Mutezile diyor ki Allah görendir, görme sıfatı olmadan. Duyandır, duyma sıfatı olmadan. Yani zatıyla duyandır, zatıyla bilendir. Biz de diyoruz ki hayır. Sem'iyle duyandır, basarıyla görendir. Tamam. Bu şekilde. İlmiyle bilendir. Onlar diyor ki hayır, zatıyla bilendir. İlim sıfatı olmadan. Tamam. Bunların hepsini zatını da. O zaman Mutezile ne? İsimleri ispat ediyorlar ve sıfat isimleri ispat ediyorlar ve sıfatları ne yapıyorlar? İnkar ediyorlar. Yani sanki onlar şunu demiş oluyor. Mesela Rahim ismi var ya. Ra, ha, mim harfleri bir araya gelmiş. Tamam, bir kelime oluşturmuş. Bu kelime hiçbir şeye delalet etmiyor. Hani sanki sen sözlükten böyle kura çekmişsin. Elini atmışsın. İşte Arapçadaki harflerden birine denk gelmiş. Onu yazmışsın. Bir de elini atmışsın. Onu yazmışsın. Bir elini dağıtmışsın. Üç tane harf yan yana gelmiş. Birleştirmişsin. Bir kelime ifade etmiş. Başka hiçbir şeye delalet. Ona benzer yani. Çünkü içi boş olduktan sonra, değil mi? Ha öksürdün, ha rahim dedin. Değil mi? Öksürmek de bir ses, rahim de bir ses. Başka hiçbir manaya, ikisinde bir manası yok. Değil mi? Öksürmenin lafız olarak bir şeyde bir manası var demenin. Lafız olarak bir manası var mı? Yok. Ha rahim de aynıdır. O manada. Tamam. Yani sanki buna çıkıyor onların söyledikleri. Tamam. Şimdi o zaman diyoruz ki, Mutezile ne yapıyorlar? Sıfatları inkar ediyor. Ancak şunu da unutmayalım. Onların iki mesleği var. İki yolu var. Mutezile iki yol izliyorlar. İki meslek. Yani meslek dediğimiz iki yolu var Mutezile'nin bu konuda. Tamam mı? İki yolu var. İki mezhebi var diyelim. Şimdi bazıları diyorlar ki o alimdir ilim olmadan. Tamam mı? Semi'tir, semi'tir duyma olmadan. Yani bu sıfatlar olmadan. Ve diyorlar ki bunlar isimlerden hali olan sıfatlardan hali olan mücerret isimlerden ibarettir. Tamam. Sıfat yok. Sıfattan boşalmış tabiri caizse. Mücerret isimlerden ibarettir. Ancak bazıları da diyorlar ki Allah alimdir ilmiyle. Bak. Allah ilmiyle alimdir diyorlar. Tamam mı? Duymasıyla semi'tir diyorlar. Yani Allah ilmiyle bilendir, duymasıyla bilendir, görmesiyle görendir. Yani basarıyla basittir. Ancak bu ancak bu isimlerin hepsi nedir? Müteradiftir. Yani duymayla görme aynı şeydir. Görmeyle kudret sahibi olma aynı şeydir. Yani semi ile basir aynı manada müteradiftir. Otomatikmen ne yaptılar bunlar? Yine sıfatları iptal ettiler. Sadece söylemde, meselenin aslında indiğinde neyde fark var sadece? Lafızlarda, söylemde fark var. Halbuki iki mesleği de nedir bunların? Sıfatları inkar etmiştir. O yüzden ikinci kavillere de yani ikinci yolları da izledikleri yolda birinci yolla zaten aynıdır. Tamam. Diyorlar ki duymayla duyandır ama hepsinin bir manası vardır. O da müteradiftir, eş anlamlıdır. Hiçbir şeyi kalmadı. Tamam. O zaman kaldığımız yerden devam edelim. Evet. İbn-i Hüseyin devam ediyor rahimahullah. Şimdi diyor ki وَبِهَازَ اُلِمَ bütün bu söylediklerimiz de şu bilinmiştir. ضَلَالُ مَنْ سَلَبُوا اَسْمَاءَ اللّٰهِ تَعَالَى مَعَانِيهَا مِنْ اَهْلِ التَّعْتِيلِ Allah Azze ve Celle'nin ta'til ehlinden, Allah Azze ve Celle'nin isimlerinin altındaki manaları nefyedenlerin dalaleti ortaya çıkmış olur, bilinmiş olur. اُلِمَ ضَلَالُ مَنْ سَلَبُوا اَسْمَاءَ اللّٰهِ تَعَالَى مَعَانِيهَا Allah Azze ve Celle'nin isimlerindeki manaları nefyedenlerin dalaleti ne olmuş? Tatil ehlinden, tatil ehlinden olanların dalaleti ne olmuş olur? Ortaya çıkmış oluyor bununla, bilinmiş oluyor. Ve kalu, diyorlar ki bunlar, innallâhe teâlâ, Allah azze ve celle, Allahu teâlâ semî'un, duyandır, bilâ sem'in, duyma sıfatı olmadan, tamam mı? Basîrun, basirdir, yani görendir, bilâ basar, görme olmadan, görme sıfatı olmadan. Ve azîzun, azizdir, bilâ izze, izzet sıfatı ney? Olmadan ve hakeze. Ve böylece devam ediyorlar bunlar, tamam mı? Ancak ve allelu zalike, şunu sebep gösteriyorlar, şunu illet getiriyorlar bu söylediklerini. Tamam mı? Bi enne subut es-sifat. Burası çok önemli. Allah azze ve celle, neden bunu söylüyorlar? Yani bu mutezileler neden diyorlar ki Allah azze ve celle'nin sıfatları, şey isimleri sıfata delalet etmez? Diyorlar ki sebepleri şu. Allelu zalike, şunu sebep getiriyorlar. Bi enne subut es-sifat. Sıfatların sabit olması, yani Allah'ta var olması, sabit olması, yestelzimu taaddudul kudama, çok kadimlerin olmasını gerektirir. Şimdi kadim ne? Mutezile Allah'ın ismini veriyordu. Allah'a ne diyorlardı? Kadim diyorlardı. Kadim. Yani kadimden kastları Allah. Tamam, buradan onu anlıyorum. Diyorlar ki çok sıfat, yani sıfatların çok olması kadimlerin çok olmasını gösterir. Yani birçok ilah ortaya çıkarır. Birçok Allah'ın olmasını gerektirir diyorlar. Ya ne kadar gülünç bir şüphe değil mi? Ne kadar böyle batıl, ilimden uzak bir şüphe. Diyorlar ki birçok, yani sen Allah'a dersen işte Allah'ın eli var, gözü var, duyması var, işitmesi var, bilmesi var, rahmet etmesi var, tamam mı? İzzeti var. Böyle dersen diyor birçok ilah ortaya çıkar. Yani birçok kadim ortaya çıkar. Kadimden kastları ne? Kadimden kastları ne? Allah. Birçok Allah olmuş olur. Tamam? Birçok ne olmuş olur? Allah olmuş olur. Tamam? Birçok Allah olmuş olur. Diyor ki bi enne subut es-sifat yestelzimu taaddudel kudama. Birçok kadim olmayı, kadimlerin çok olmasını, yani Allah'ların çok olmasını, haşa, Allah'ın çok olmasını, birden fazla Allah olmasını gerektirir diyor. Biz Allah'ın sıfatları vardır desek. İbn-i Hüseyin devam ediyor, diyor ki وَهَذِهِ الْعِلَّةُ عَلِيلَةٌ. Bu illet batıl bir illettir, hasta bir illettir, illet olmayan bir illettir. Tamam mı? Sağlam olmayan, aklı başında olmayan bir illettir. Hasta bir illettir. Bel meyyitetun, bilakis ölü bir illettir diyor İbn-i Hüseyin. Tamam mı? Neden? لِدَلَالَةِ السَّمْعِ وَالْاَقِلْ عَلَى بُطْلَانِهَا. Çünkü buna hem naslar, hem seme, yani naslar, hem de akıl delalet etmiştir bunların bu söylediğinin batıl olduğuna. Yani şimdi bunlar ne demiş oluyor? Diyorlar ki biz Allah'a ne kadar sıfat isnat etmişsek o kadar rap ortaya çıkar diyorlar. Tamam mı? Yani ne kadar sıfat zikredersek o kadar zata delalet eder. Her sıfat bir zata delalet eder. Ayrı ayrı zata delalet eder. Bir sürü ilah olur diyorlar. O yüzden diyorlar ki teaddüdü sıfat yedullâ alâ teaddüdü zat. Sıfatların çok olması çok zatın olmasına delalet eder diyorlar bunlar. Tamam. Yani diyorlar ki eğer bu sıfatlar madem ki Allah Azze ve Celle ile kadimdir. Hani şimdi Allah Azze ve Celle'nin bize göre bir başlangıcı var mı? Yok. Yok. Sıfatlarının bir başlangıcı var mı? Yok. Yani Allah Azze ve Celle'nin mesela zati sıfatlarını düşün mesela. Bir başlangıcı var mı bunun? Hani Allah'ta el yoktu, sonradan oldu, haşa, böyle bir şey var mı? Ha? Yok. Yok. Şimdi o zaman Allah Azze ve Celle'nin madem ki sıfatları da biz başlangıcı yok diyoruz ya biz. Onlar diyor ki işte siz böyle derseniz Mutezile, işte siz böyle derseniz Allah'la beraber bir sürü kadim olmuş olur. Başlangıcı olmayan şey olmuş olur diyor. Ayrı ayrı ilah olmuş olur. Tamam mı? Böyle diyorlar. Bazıları da diyorlar ki bazıları böyle yaklaşıyor Mutezile'den. Mutezile'nin bir kısmı da şöyle yaklaşıyor. Diyorlar ki bu sıfatlar sonradan olmuş sıfatlardır. Sonradan ortaya çıkmış. Hadistir bunlar. Tamam mı? Hadis olan şeylerdir. Allah'ın zatı ise kadimdir. Yani bir başlangıcı yoktur. Şimdi sıfatlar hadistir. Sonradan ortaya çıkmıştır. Yaratılmıştır. Ama Allah'ın zatı ise nedir? Kadimdir. Başlangıcı olmayan. Eğer biz bu sonradan olan sıfatları, hani yaratılmış olan sıfatları, çünkü kendi sıfatlarıyla kıyaslıyorlar ya bunlar, insan sıfatıyla, işte bu bu sonradan yaratılmış olan sıfatları ezeli olmayan bir Rabbe izafe edersek ne olmuş olur diyor? Rabbin zatında sonradan ortaya çıkmış şeyler olur diyor. O zaman bu Rabbin bir başlangıcının olmama değerini kaybeder diyorlar. Diyorlar ki Rabbin zatında nasıl sonradan yaratılmış şeyler olabilir? Yaratık bir şey, yaratılmış bir şey, hadis olan bir şey Allah'ın zatında nasıl bulunabilir ki diyorlar. Çünkü onlara göre el, onlara göre duymak, onlara göre bilmek, tamam, bunların hepsi nedir? Sonradan yaratılmış şeylerdir. Eğer sen dersen ki bunlar Allah'ta var, diyorlar ki Allah'ın bir başlangıcı yok. Nasıl sonradan yaratılmış olan bu şeyler başlangıcı olmayan bir şeye, ki o Allah'tır, başlangıcı olmayan bu şeye, bu şeyde bulunabilir. Tamam? O yüzden diyorlar ki biz Allah'a işte bu hadis olan şeyleri, yaratılmış olan şeyleri Allah'a izafe edersek Allah da yaratılmıştır demiş oluruz. Yaratılmış şeylerin Allah'ın zatında kaim olduğunu söyleriz. Bu da küfürdür diyorlar. Bundan dolayı Mutezileler zaten ne diyor? Biz isimleri kabul ediyoruz. Sıfatları ne? Kabul etmiyoruz. Çünkü sıfatlar hadistir. Yani sonradan ortaya çıkmıştır, yaratılmıştır. Biz sıfatları Allah'a ispat edersek Allah'ın hulûlül havadis olmasını, yani kendisinde yaratılmış olan şeylerin hulûl etmesini gerektirmiş olur. Hulûl. Tamam mı? Hulûliye mezhebi var ya, hani birbirine girmek, iç içe girmek. Birbirinde yok olmak, hulûl etmek. Mesela işte şekeri suya atıyorsun, ne oluyor? O şeker suda ne oluyor? Hulûl oluyor. Eriyor gidiyor, şekerli su oluyor, birbiriyle tek bir madde haline geliyor. Diyorlar ki eğer işte biz Allah'a dersek ki Allah'ın sıfatları var, o zaman Allah'ı yaratılmışlarla iç içe hulûl etmiş oluruz. Çünkü bu sıfatlar yaratılmıştır. Tamam mı? Allah'ın zatında hulûlü havadis olur. Bak bunları tut, mesela ilmi kitapları okuduğun zaman, mesela İbn-i Teymiye'nin anlayabilmen için bu kavramları tut. Hulûlül havadis olur. Yani havadis, hadisin çoğulu. Yaratılmış havadis. Yaratılmış şeylerin hulûl etmesi olur diyorlar Allah'ta. Tamam? Böyle diyorlar. Ki diyorlar Allah Azze ve Celle de bunda münezzehtir. O zaman ne oldu bunların? İki. Bu yolda da iki yol edinmiş oldular. Tamam? İki meslek edinmiş oldular. Tabi onların başka hüccetleri de var, İbn-i Hüseyin'in tam net olarak zikretmediği mesela, ki bu muhtasar zaten. Diyorlar ki mesela Mutezile, diyorlar ki sıfatların ispatı teşbihi gerektirir. Tamam. Sıfatların ispatı diyorlar ki teşbihi gerektirir. Yani nasıl teşbihi gerektirir? Kullarda da sıfat var. Sen Allah'ta da sıfat vardır desen ne olur? Yani o zaman başka bir onların yaklaştığı nokta daha var ehl-i sünnete. Diyorlar ki hayır, biz Allah'ın sıfatı vardır desek Allah'a mahlukata benzetiriz. Neden? Çünkü mahlukatın da sıfatı var. Allah'ta nasıl sıfat olacak? Şimdi onlara çok basittir bunların cevabı. Gelecek birazdan. Bir öyle yaklaşıyorlar, bir de diyorlar ki teşbih noktalarından bir tanesi de şudur diyorlar. Sen Allah'a el vardır desene benim de elim var gibi. Duyandır dersen ben de duyanım. Duyma sıfatı vardır desen benim de duyma sıfatım var gibilerinden. Tamam? Evet. Şimdi İbn-i Hüseyin ne dedi bunlara? Bunların bu söyledikleri hem akıl yönünden hem de nas yönünden batıldır. Ancak nas yönünden batılığına gelince, nas yönünden batılığına gelince, diyor ki فَلِأَنَّ اَمَّ السَّمْعُ, nas yönünden batılığına gelince, فَلِأَنَّ السَّمْعُ, yani duyma. Duymadan mı kastı? Burada nas, tamam mı? لِأَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى وَصَفَ نَفْسَهُ بِأَفْسَافٍ كَس۪يرَةٍ, Allah Azze ve Celle kendi nefsini birçok vasıfla vasıflandırmıştır. مَا أَنَّهُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ, yani o vahid ve ahad olduğu halde, tek olduğu halde ne yapmıştır? Kendisini birçok vasıfla vasıflandırmıştır. Demek ki kendisini birçok vasıfla vasıflandırması onun vahid-ül ahad olmamasını gerektirmiyor. Çünkü kendi isimlerinden bir tanesi vahid-ül ahad. Allah Azze ve Celle tek olduğu halde kendisini birçok vasıfla sıfatlamıştır. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin kendisini böyle çok vasıfla sıfatlaması onun bir olmamasını gerektirmiyormuş bunların dediği gibi. Mesela şimdi Allah Kur'an'da ne diyor? İnne batşe rabbike leşedid. Senin Rabbinin yakalaması nedir? çok şiddetlidir. Bak şimdi bir sıfat verdi. Yakalamasının şiddetli olması. Tamam mı? Devam ediyor ayet. İnnehu huve yubdi'u ve yu'id. Yani başlatan ve döndüren, yani yaratmayı başlatan ve döndüren odur. Tamam mı? Bak yubdi'u ve yu'id dedi. Başlatma, döndürme. Değil mi? Yakalaması şiddet olma. Sonra devam ediyor Allah. Ve huvel gafurul vedud. O gafurdur, veduttur. Zül arşil mecid. He? Arşın sahibidir, mecittir. Fe'alul lima yurid. Dilediğini yapandır. Bak. Buruç 12'den 16'ya kadar bir sürü şey zikretti kendisine. Dedi ki Rabbinin yakalaması şiddetli. 1. O başlatandır. 2. Döndürendir. 3. Gafurdur. 4. Veduttur. 5. Arşın sahibidir. 6. Mecittir. 7. Dilediğini yapandır. 8. Bak bir siyakta ne yaptı? Bir sürü. Ama hep buna rağmen Allah kaç tane? Bir tane. Heh. Yani ne kadar bağımsız bir şey bunların söylediği. Bir, eğer sen birden fazla sıfat zikredersen Allah'a, sıfatlar zikredersen bir sürü Allah ortaya çıkar. Yine Allah Azze ve Celle bak ne buyuruyor? A'la suresinin 1. ayetinden 5. ayetine kadar. Ne buyuruyor? Sebbih isme rabbikel a'la. Yüce Rabbinin adını ne yap? Tesbih et. Ellezî o ki halaka fesevve. Yarattı sonra ne yaptı? Düzenledi. Vellezî kaddera fehede. Takdir edip yol gösteren şey, takdir edip yol gösterdi ki bunlar sıladır. Şimdi toplu bir mana vereceğiz. Tek tek anlamak için. Tamam. Vellezî ahracel mer'a. Mer'a otlak yani. Otlağı, yeşil otu falan, tamam mı? Çıkardı. Tamam. Fece'alehu gusâen ahve. Gusâ kuru bir sel atı. Tamam mı? Onu ahvada işte kapkara diyelim. Tamam. Onu kapkara kuru bir sel atı kıldı. O zaman toparlıyoruz. Diyoruz ki yaratıp düzenleyen, takdir edip yol gösteren, otluğa çıkaran, bitiren ve onu kapkara kuru bir sel atığı haline getiren Allah'ın ismini ne yap? Tesbih et. Yüce. Tesbih et. Şimdi bir sürü vasıf zikretti değil mi burada? Ama hepsi kime? Bak dikkat et Abdülkadir. Diyor ki Sebbih isme rabbikel a'la. Rabbinin ismi o Rab ki bak şöyle olan Rab, yaratan Rab, bak teke dönüyoruz. Görüyor musun? Düzenleyen Rab, takdir eden ve yol gösteren Rab. Bak hepsi Rab'a dönüyor. Ellezi diyor ya o. Ellezi kim? Rab. Tek bir Allah. Tek bir Rab. Otluğa çıkaran, onu kapkara kuru bir sel atığı haline getiren, takdir eden, yol gösteren, yaratıp düzenleyen Rab. Bak bir sürü sıfat zikretti, tek bir Rab. Gördün mü? Bunların söylediği ne yani? Apaçık bir dalalet. Bunları da mı hikaye Halik. Halk sıfatı yoktur diyorlar. Zatıyla Halik'tir. Tamam bu. Heh. İşte İbn-i Hüseyin devam ediyor. Diyor ki فَفِي هَذِهِ الْآيَاتِ الْكَرِيمَةِ İşte bu ayet-i kerimelerde اَوْصَافٌ كَس۪يرَةٌ Bir sürü ne vardır? Vasıf vardır. لِمَوْصُوفٍ وَاحِدٍ Tek bir mevsuf için. Tek bir vasıflanan için. Ki o da Allah Azze ve Celle. Yani tek bir vasıflanan için bir sürü ne vardır? Sıfat vardır. وَلَمْ يَلْزَمْ مِنْ سُبُوتِهَا İşte bu sıfatların sabit olması şunu gerektirmiyor. تَعَدُدُ الْقُدَمَا Birden fazla kadimin olmasını, yani Allah'ın olmasını ney? Gerektirmiyor. Tamam. O yüzden alimler diyor ki bak Subhanallah. Şimdi müşrikler bilmiyorlar mıydı Allah Azze ve Celle'nin sıfatları olduğunu? Biliyorlardı. Değil mi? Müşrikler biliyorlardı Allah Azze ve Celle'nin sıfatları olduğunu. Ve mesela onlara yeri göğü kim yarattı dersen Allah derlerdi. Tamam mı? Yani onlar biliyorlardı. Ve Kur'an sünnete baktığımızda bir sürü ispatı var. Tamam mı? Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını kabul ettiklerine dair müşrikler hakkında çok nas var. Tamam mı? Bizim için. Çok nas var. İşte bunlar dahi bak bu müşrikler dahi hiçbiri çıkıp şöyle bir şey demediler. Allah Azze ve Celle'nin böyle sıfatları olması Allah bir sürü ilah olmasını, bir sürü kadim olmasını gerektirir. Müşrikler dahi bunu demedi. Mutezile tutuyor bunu diyor. Görüyor musun varimler nasıl yaklaşıyor? Evet. Bu müşrikler dahi bunu demediler. Bilakis Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir sürü nasta, bir sürü nasta Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da eli, gözü, tamam mı? Ayetlerde, sünnette bir sürü sıfatı var. Eğer bunlar müşriklerin indinde inkar edilen bir şey olsaydı, müşriklerin indinde birilerine benzetilme diye bir şey olsaydı hemen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e ne olarak kullanırlardı bunlar? Hüccet olarak. Bazen hüccet zannettikleri bir şey geliyorlardı hemen ne yapıyorlardı Nebi sallallahu aleyhi ve selleme? Değil mi? Reddiye veriyorlar. Hemen onun üzerine kullanıyorlardı. Hiç müşriklerden bulamazsın. Ya Resulallah senin Allah'ın semadaysa onun sema bulut mu onu kapsadı? İşte arşın üzerinde diyorsun Kur'an'da. Arşın üzerinde var. Arş mı onu taşıyor? Bak müşriklerin dahi bu aklına gelmedi. Günümüzde kimin aklına geliyor? Düşün yani. Sübhanallah. Biz Müslümanlar ne kadar yazık bir haldeyiz görüyor musun? Yani Arap müşrikleri bile, Mekkeli müşrikler dahi bunu söylemediler. Mekkeli müşriklerin dahi böyle hüccet edinmek, hakkın üzerine bu şekilde adaletsizle gelmek Mekkeli müşriklerin aklına dahi gelmedi yani. Tamam? Bilakis Allah aziz hakim diyorlardı yani. Tamam? Evet. Şimdi bu ayetle ispatı. Bir de akılla ispatı vardır. Yani şimdi ayet zikrettik. Bir sürü sıfat tek bir şey zata delalet ediyor. Tamam mı? Bunların dediği gibidir. Şimdi aklen de bu böyledir. Şimdi İbn Husayn diyor ki فَأَمَّ الْاَقْلُ وَأَمَّ الْاَقْلُ akla gelince فَلِأَنَّ السِّفَاتْ لَيْسَتْ زَوَاتٍ بَائِنَةً مِنَ الْمَوْسُوفِ لِأَنَّ السِّفَاتْ لَيْسَتْ زَوَاتٍ بَائِنَةً مِنَ الْمَوْسُوفِ Çünkü İbn Husayn diyor ki sıfatlar zattan ayrı bir şey mi? Abukadir. Sıfatlar zattan ayrı bir şey mi? Yok. Zat da kaimdir. Zat da var olan şeylerdir. Ya madem ki sıfatlar zattan ayrı değil, nasıl ayrı ilah olur? Yani nasıl sen Alim, Rahman, Rahim dediğinde şimdi Alim, Rahman, Rahim böyle dersen bu, rahmet, ilim, mağfiret böyle dersen üç tane Rab olur. Nasıl böyle diyebilirsin? Çünkü zaten zatla kaim olan tek bir zatta bulunan şeylerdir sıfat. Değil mi? Hmm. Sıfat zattan ayrı şeyler değil ki ayrı ayrı Rablar olsun. Değil mi? Hatta yelzem min subutiha et-taaddud. Ta ki böylece bunları ispatlarsak bir sürü ilah çıksın. Hani zattan ayrı olacak ki bunu söyleyebilirsin. Zattan ayrı şeyler değil ki bu sıfatlar. Sen sıfat ispat ettiğinde bir sürü zat ispat etmiş olasın. Ve innemâ hiye min sifat men ittasafe bih biha fehiye kaimetun bihi. Yani bunlar şöyle bir sıfattır. Kim onunla muttasıf olursa kendisiyle kaimdir bu sıfatlar. Kendisinden ayrı bir şey değil ki. Değil mi? Ve kullu mevcudin fela budde lehu min taaddudi sifatihi. Her mevcud olan bir şeyin neyi vardır? Sıfatı vardır. Her mevcud olan bir şeyin sıfatı vardır. Fefihi sıfatil vücud. Mesela en basitinden mevcut olan bir şeyin en basitinden ne sıfatı vardır? Vücut sıfatı vardır. Bitti otomatikmen. Bak burası çok önemli. Her mevcut olanın neyi vardır? Sıfatı vardır. Olmak zorunda. En basitinden ne? Vücut sıfatı vardır. Al sana sıfat. Hani bunlar sıfatı inkar etti ya. En azından var olanın neyi vardır? Var olma sıfatı, vücut sıfatı vardır. Çünkü neden? Bak şimdi. Nereden yaklaşıyoruz? Mutezilerin hiç ummadığı anda tavan başlarına çöküyor. Bak olay ne? Şimdi neden bunu söylüyoruz? Mutezile ne diyorlardı Allah Azze ve Celle? Vacibül vücud. Vücudiyeti, varlığı zorunlu olan diye isim verdiler değil mi? Mutezile Allah'a. He? Tamam işte. Mutezile zaten felsefeden alıyor bunu. Mutezileler bu noktada felsefecilerden etkileniyor. Tamam mı? Vacibul vücut diyorlar. Varlığı zorunlu olan diyorlar Allah'a. Varlığı zorunlu. Vacibul vücut. Şimdi. Bak şimdi. Vacibul vücut. Bunlar otomatikmen Allah'a vacibul vücut dedikleri zaman zaten neyi ispatladılar? Sıfat ispatladılar. Vücut sıfatı. Al o zaman iki tane Rab oldu onların bu mantığına göre şimdi. İki. Onlar sadece vücut mu dediler, vacibul vücut mu dediler? Vacibul vücut. Al sana iki sıfat. Vücut, vücudiyeti zorunlu olan. Vacip ve vücut. Al sana iki sıfat ispatladınız o zaman. Siz kendi kaydınız. O zaman iki tane Rab oldu burada. Bir de Allah'ın kendisi 3 tane Rab oldu. Onların bu mantığına göre. Şimdi biz demiyor muyuz? Her mevcut olan bir şey bir sıfata, bir sıfat olmak zorunda kendisinde. Şimdi sen bana mevcut olan bir şey örnek verebilir misin sıfatı olmayan? Hiç. Çünkü sen mevcut dediğin zaman, var olan dediğin zaman otomatikman sıfatı aldı zaten. Var olma sıfatı. Tamam, otomatikmen, otomatikmen. Bak şimdi, bu yastığın, bu elimdeki yastığın sıfatı ne? Şimdi işte karı olması, tamam mı bu yastığın? İşte biraz sert olması, işte bez olması, anladın mı? Bir sürü sıfatı var. Onun dışında, bu yastık dedin ya, tamam otomatikmen sıfat verdin zaten, var olma sıfatı. Var, vücut sıfatı, var olma sıfatı. Otomatikmen. Şimdi bunlar ne zaman, şimdi soruyorsun Mutezile'ye, Allah var mı yok mu? Var. Ki zaten vacibul vücut diyorlar. Varlığı zorunlu olan diyorlar. Tamam mı? Ha, yok diyemezler Allah'a. Hadi Cehmiye yine der belki. Cehmiye'nin aşırıları der. Allah ne vardır ne yoktur. Onu geç. Şimdi Mutezile bizim muhatabımız. Onlara ayrı bir cevap var Cehmiye'ye. Mutezile şimdi. Mutezile ne dedi? Eğer sen Allah'a ayrı ayrı sıfatlar koyarsan bir sürü Rab olur. Şimdi biz onlara soruyoruz. Allah var mı? Var. He. Varlık sıfatı var o zaman Allah'ta. Vücut sıfatı var. Çünkü zaten vacibul vücut dediler. Varlığı vacip olan, vücudiyeti vacip olan, zorunlu olan demektir Allah diyorlar. O zaman tamam. Sen Allah'a var dediğin an hemen ona sıfatı verdin zaten. Ne? Vücut sıfatı, var olma sıfatı. İki, sen sadece var olma sıfatı dedin mi? Demedin. Başka ne dedin? Vacibul vücut dedin. Varlığı zorunlu olan. Al sana iki tane sıfat. Bir de Allah'ın zatının kendisi. Üç tane ilah oldu sizin mantığınıza göre. Tamam? Heh. Sizin varlığınıza göre ne oldu? Üç tane. Üç tane Rab oldu. Üç tane ilah oldu. Hmm. O yüzden şimdi o yüzden diyoruz ki şimdi mutezilelerin katında vücut iki kısımdır. Varlık iki kısımdır. Bir vacibül vücut. Birincisi vacibül vücut. Yani varlık, mevcudiyet, vücudiyet iki kısımdır. Birincisi vacibul vücud. Yani vücudiyeti zorunlu olan, mecburi olan. Yani ve huvellezî vücide bi nefsi. Kendiyle var olan, kendi nefsiyle var olan. Yani başkasıyla var olan değil. Tamam mı? Vacibul vücud bu. Bu da kimdir diyorlar? Sadece Allah. Bu birinci kısım. İkinci kısımda diyorlar ki, ikinci kısımda diyorlar ki, mümkünül vücud. Yani varlıkları mümkün olan, yani zorunlu olan değil, mümkün olan olabilir de olmayabilir de. O da bütün mahlukatlar diyorlar işte. Allah beni yaratabilir de yaratmayabilir de. Doğru değil mi? Benim vücudum zorunlu mu? Değil. Ha, Allah diledi de oldu. Allah dilese beni yok da eder. Zorunlu değil yani benim vücudum. Tamam mı? Allah'ın, bak Allah'ın bizzat kendini sıfatlandırır sıfatlarla sıfatlamıyorlar. Kendileri ayrı bir sıfat koyuyorlar. Tabii kendileri ayrı bir sıfat koyuyorlar ve kendi kaidelerine tenakuzda düşüyorlar. Tamam mı? O yüzden diyorlar ki onlar vücut iki kısımdır. Birincisi vacibül vücut diyorlar. Tamam mı? O da nedir? Kendi nefsiyle var olmuş demektir. Tamam? Kendi nefsiyle var olan, yani ortada olan, var olan. Tamam mı? Bu da diyorlar Allah Azze ve Celle'ye has olan bir iştir diyorlar. O hayidir, kayyumdur diyorlar. O diridir, kayyumdur. Kendi başıyla kaim olandır. Şimdi bunlar o zaman otomatikmen Allah vacibül vücut dediler. Ne oldu? Vücut sıfatını vermiş oldular Allah'a. Hani siz Allah'ta sıfat yoktu? Sen var dediğin an ona sıfat verdin. Al sana iki tane ilah senin kaydına göre. O zaman sen Allah'a vacibül vücut da dememen lazım. Vücut var olan, var olma sıfatını da inkar etmen lazım. Var dememen lazım Allah'a. Var olma bir sıfat mıdır? Var olma. Senin zikrettiğin her şey sıfattır işte ona. Yok olma bile bir sıfattır. Yok olma. İsim veriyorsun zaten. Var olma ya bu. Var olma diyorsun. Tamam. Sonra da sen tutup diyorsun ki vücut demiyorsun sadece vacibül vücut diyorsun. O zaman ona hem sıfat, vücut sıfatını ispat ettin. Sonra da ona vacibül vücut dedin. İkinci bir sıfat daha ispat ettin. Tamam. O zaman iki de. O zaman sizin o söylediğinize göre şimdi iki tane mi ilah oldu? Üç tane mi ilah oldu? Tamam. Anladık burayı. Şimdi işte buradan yola çıkarak Şeyh Hüseyin diyor ki Ve kullu mevcudin fela budde lehu min teaddudi sifati. Her mevcudun nedir? Her var olanın sıfatları olmak zorunda. Mesela fe fihi sifatul vücud. Mesela kendisinde vücut sıfatının olması gibi. Ve kavnuhu vacibul vücud. Ev mümkünül vücud. Bir şeyin vacibül vücud olması veya mümkünül vücud olması. Ve kavnuhu aynen kaimen bi nefsihi. Değil mi? Kendisi başına kaim olması. Ev vasfen fi gayrihi. Veya başkasında bir vasıf olması gibi vesaire. Tamam. Evet. Şimdi İbn-i Hüseyin devamen diyor ki. Ve bihâzâ eyden. Bununla aynı şekilde ulime şu bilinir. Ennet. Şimdi bak. Dedi ki Allah Azze ve Celle'nin isimleri hem özel isimdir hem de sıfattır. Bütün bunlar bilindikten sonra diyor bu söylediklerimiz. Bak. Bu kaidelerle ne gibi mesela işgalleri çözüyorsun? Bunu söylüyor şimdi İbn-i Hüseyin. Kaidenin önemine binaen. Yani kaideler ne kadar önemli. Şimdi. وَبِهَذَا اَيْدًا Bununla اَيْدًا aynı şekilde ulime şu bilinir. اَنَّ الدَّهْرَ لَيْسَ مِنْ اَسْمَاءِ اللّٰهِ تَعَالَى Dehir yani zaman Allah'ın isimlerinden olmadığı ortaya çıkar bu kaideyle. Şimdi bak birazdan hadis gelecek. Allah diyecek ki ben dehrim. Zamanım yani. Hadiste. Sahih hadiste diyecek ki Allah ben dehrim. Zamanım. Hadis Bukhari'de. Şimdi Allah'a Allah zaman sıfatı var mı yok mu? Bu kaideyle anlarsın zaman sıfatı olup olmadığını. Bu kaideyi çözersen. Tamam mı? Bu kaideyi çözersen anlarsın. Şimdi Allah diyecek ki ben kendisine ben dehrim. Ben zamanım. Tamam. Bak. Bu kaideye göre olmaması lazım. Demin söylediğimiz kaideyi fıkh edersen olmaması lazım. Neden? Şimdi gelecek. Bak şimdi. İbn-i Hüseyin diyor ki işte bu kaideyi anlarsak dehrin Allah'ın isimlerinden olmadığını anlarız. Ve Allah'ın sıfatından olmadığını anlarız. Şimdi Allah diyorsa ki ben alimim. Allah alim midir? Alimdir. Ben Rahmanım dediğinde Rahman mıdır? Rahimdir. Şimdi Allah diyecek ki ben dehrim ama dehir değildir Allah. O isim yoktur onda. Neden? Çünkü o dehrin altında ne sıfatı var? Dehir şimdi zaman. Zaman muştak mı camit mi? Camit. Allah Azze ve Celle'nin isimleri nedir icmaen? Muştak ve bir sıfata delalet eder. Bak şimdi. Bunun için nasıl çıkacağız? Şimdi onu anlatıyorum. Şimdi öncelikle şunu anladık mı? Allah Azze ve Celle'nin her ismi bir sıfata delalet eder mi etmez mi? Eder. Eder. Delilimiz yok mu? Var. Var. Bu sıfata delalet ediyor mu etmiyor mu? Etmiyor. Otomatikmen ne oldu? Bir kere iptal oldu. Ona iman edeceksin bu icmayla. Ve o icma kimden alınmış zaten? Hem Arap dili buna delalet ediyor. Tamam mı? Hem Arap dili buna delalet ediyor. Hem Allah Azze ve Celle'nin isimleri muştak. Hem de demin okuduğumuz ayet. Ayette Allah ne dedi? Rahim dedi. Bir sonraki ayette rahmet sahibi. Tamam mı? Peki dehir muştak mıdır, camit midir? Camittir. Yani türemiş isim değil. Altında bir sıfat yok. Bir sıfattan bir sıfat yok yani. Zaman diyorsun, susuyorsun. Duvar gibi, yastık gibi. Tamam altında bir lafzın delalet ettiği bir sıfat yok. Tamam mı? Olmadığı için dehir Allah'ın ismi olamaz. Dehir diyemem. O zaman diyoruz ki orada takdir vardı. O zaman o mudafın ilehtir. Orada gizli bir mudaf var. Onu getirmek zorundasın. Yani ben dehrin yaratanıyım. Veya ben dehri düzenleyenim. Veya ben dehri yönetenim. Veya ben dehri ardı ardına sürükleyenim gibilerinden. O zaman diyoruz ki burada hasf olmuş bir mudaf koymak zorundasın. Mecbursun. Tamam mı? Şimdi devam ediyoruz. Zaten birazdan hadisi okuduğumuz zaman da ortaya çıkacak net. Tamam mı? Ve bihâzâ eydan. Bununla aynı şekilde ulime şu bilinir. Enned dehre. Dehir leyse min esmâillâhi teâlâ. Bu kaydı öğrendikten sonra dehrin yani zamanın Allah'ın ismi olmadığını anlarız. Her ne kadar Allah ben dehrim dese de Allah dehir değildir. İsmi dehir değildir Allah. Al şimdi biz zahiri mantığıyla bakarsak nasıl çıkacağız işin içinden? Kaideleri çözmezsek. Değil mi? He, o zaman Allah'a dehir de. Zamandır Allah. Ha, bu gece gündüz Allah'tır dersin. Biter al sana şey kim bu? Al sana neydi o? İbn Arabi. Her şey Allah. Al sana zaman Allah. Bak şimdi. Nerelere çıkıyor işin sonu? Anlatabiliyor muyum? Şimdi. لِأَنَّهُ اِسْمٌ جَامِدٌ Neden? İbn-i Hüseyin devam ediyor. Neden dehir Allah'ın ismi değildir? لِأَنَّهُ اِسْمٌ جَامِدٌ Çünkü dehir nedir? Camit bir isimdir. Dondurulmuş yani müştak bir isim değildir. Yani müştak ne? Altında bir sıfat olacak. Öyle diyelim. Tamam anlamamız var mı? Camit ne? Dondurulmuş bir isim. Altında bir sıfat. Yani o lafız bir sıfata delalet etmiyor. Bir şeyin zatına delalet ediyor. Tamam mı? Sıfata delalet etmiyor. لَا يَتَدَمَّنُوا مَعْنًا يُلْحِكُوا بِالْاَسْمَاءِ الْحُسْنَى Yani Allah Azze ve Celle'nin yulhekuhu bil esma'il husna. Yani Allah Azze ve Celle'nin isimlerine katacağımız bir manaya delalet etmiyor bu. Tamam mı? Bir manaya delalet etmediği için, bir sıfata delalet etmediği için Allah'ın ismi otomatikmen ne olmuş oluyor? Olamamış oluyor bu deher. Tamam mı? لِأَنَّهُ اِسْمٌ لِلْوَقْتِ وَالْزَمَانِ Çünkü o deher bir zamanın ismidir. Ve bir vaktin ismidir deher. Deher zamanın ve vaktin ismi. Tamam mı? Ha. Altında bir sıfat yok. Bir tane zaman, vaktin ismidir. Tamam mı? قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْ مُنْكِرِ الْبَحْثِ Bak şimdi. Allah Azze ve Celle dirilmeyi inkar edenlere ne demiştir? Yani dirilmeyi inkar edenler hakkında ne demiştir? Bak şunu diyor Allah Azze ve Celle. Ne diyor bunlar? Câsiye Suresi 24. ayetinde. Bak şimdi. Çok önemli. وَقَالُوا Dediler ki bunlar. مَا هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَ الدُّنْيَا Dediler ki hayat ancak bu dünya, bu dünyada yaşadığımızdır. Tamam mı? نَمُوتُ وَنَحْيَا Ölürüz ve yaşarız. وَمَا يُهْلِكُنَا اِلَّا الدَّهْرُ Bizi ancak dehr helak eder. He, bak şimdi. Allah Azze ve Celle bunu neden zikrediyor? Bunları yermek için değil mi? Bunların batılını ortaya... Tabii Eğer dehr Allah olsaydı, bunlar söylediklerinde haklı olmuş olurdu. Bizi ancak dehr helak eder. Yani bizi ancak kim helak eder demiş olurlardı? Allah. O zaman söyledikleri bunların haklı olmuş olurdu. Şimdi bak ayette dehir geçiyor. Şimdi hadis önce hadisi de okuyalım öyle toparlayalım. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor hadiste? Kâlallahu azze ve celle Allah azze ve celle şöyle demiştir diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kutsi hadis. Yu'zini ibn Adem. Adem oğlu bana eziyet ediyor. Neden? Yesubud dehre. Çünkü neden? Dehre sövüyor. Dehre söverek ne yapıyor bana? Eziyet ediyor. Ve ened dehru. Ben dehrim diyor. Ben zamanım yani diyelim. Biyedil emru. İşler benim elimdedir. Ukallibul leyle ve nahar. Geceyi ve gündüzü ard arda çeviririm, getiririm diyor. Tamam hadis bu. Şimdi bak. Şimdi Allah ne dedi? Hadi kutsi hadiste ne diyor? Ened dehru. Ben neyim? Ben neyim? Zamanım. Ened dehru. Ben dehrim. Şimdi. Biz diyoruz ki burada Allah ne kadar ben dehrim de dese Allah deher değildir. Böyle bir ismi yok Allah'ın. Olamaz. Deher olamaz Allah. Tamam. Deher olamaz. Küfür. Tamam mı? Ama nasıl hadiste diyor Allah ben deherim? Şimdi birçok yönden bunun isim olmadığını ispatlayabiliriz. Birincisi işte bu kitabın başında söylediğimiz kaydıyla. Neydi kaydı? Allah Azze ve Celle'nin her ismi bir sıfata delalet eder. Allah'ın isimleri hem özel isimdir hem de sıfattır. Şimdi tamam bu bir özel isim deher. Müştak mıdır? Değil. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin isimleri neyi müştak? Yani altında ne var? Bir sıfat var. Hani dehrin altında sıfat? Özel bir isimden, camit bir isimden ibaret. Hani dehre diye böyle yani böyle bir şey hani çıkmış böyle tamam mı? Hani bir mastarından böyle türemiş dehir böyle bir şey yok. Tamam mı? Bir sıfata delalet etmiyor. Allah Azze ve Celle'nin bana hangi sıfatını söylersen söyle. Hangi ismini söylersen söyle altında bir sıfat var. Dehirde var mı? Yok. Ama Allah Azze ve Celle'nin ne demiştik biz isimleri özel isim ve sıfat. Hani dehirde sıfat? Bu yok. Bu bir. İki. Tamam. Burayı anladık mı? Anladık. Hı. Başka delilimiz ne? Şimdi Allah Azze ve Celle Câsiye suresinde. Tamam mı? Kafirlerin küfrünü beyan ederken şu ayeti söylüyor. Kafirlerin küfrünü beyan ederken değil mi? Ne diyorlar? Onlar diyor ki kalu dediler ki bu kafirler şunu dediler. Mâ hiye illâ hayâtuna dünya. Hayat ancak bizim bu dünyada yaşadığımızdır. Dünya hayatımızdan ibarettir. Hayat ancak bu dünya hayatından ibarettir diyorlar. Nemutu ve nehya. Biz ölürüz ve yaşarız. Değil mi? Ne dediler bunlar? Ölürüz ve yaşarız. Yani bunlar neyi inkar ettiler? Ahiret inkar. Küfür ettiler tamam mı? Ve Allah bunları yerme sigasında söylüyor. Doğru mu? Yerme sigasında söylüyor. Sonra bunlar devamen ne diyorlar? وَمَا يُحْلِكُنَا اِلَّا الدَّهْرُ Bizi ancak dehir helak eder diyorlar. Zaman helak eder. Eğer burada dehir Allah olsaydı, bu kafirlerin söylediği ne olmuştu? Hak olmuş olurdu. Yani ne demiş olurlardı? Bizi ancak Allah helak eder demiş olurlardı. Anlatabiliyor muyum? Ne güzel tevhid işte. Anladın mı? Tevhid işte. وَلَا يُهْلِكُنَا اِلَّا اَدَّهْرُ Bizi ancak ne? Dehir helak eder. Zaman. Eğer zaman Allah olsaydı, o zaman bizi ancak Allah helak eder demiş olurlardı. Hak olmuş olurlardı söyledikleri. Ama Allah bunları kafir yermez şeyinde söylüyor. Bunlar bununla neyi kastediyorlar bu kafirler? يُرِيدُونَ مُرُورَ الْلَيَالِ وَالْاَيَّامِ Gece ve gündüzlerin kendilerini helak etmesini söylüyorlar değil mi bununla? Yani bizi gece gündüz işte zamanın akıp gitmesi helak eder. Yoksa Allah'ı kastettikleri değil. Ancak Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şu kavli yani اَنَدْ دَهْرُ Ben dehrim, zaman dehrim. Burada aslında gizli bir mudaf vardır. Yani nedir? Bu isim olarak değildir Allah'a. Bilakis fiil olaraktır. Ama ne? Gizli bir fiil vardır. Şöyle diyebiliriz. Halikud dehr. Ben dehri yaratanım demek istiyor aslında Allah Azze ve Celle. Neden? Çünkü ilk derslerimize dön. Kadru muştarak olayına da bak biraz. Onunla da biraz alakası var. Kelime müfred olarak kullanılmaz. Her zaman ne? Bir cümle siyakında kullanılır. Doğru mu? Ve cümle siyakına göre değer kazanır bu. Doğru mu? Cümle siyakına göre değer kazanır. Şimdi ben desem ki Abdülkadir ben kendi kulağımı tuttum, kopardım, ip bağladım ve astım desem. Sen bundan ne anlarsın? Ne anlarsın? Normal tutmuşum ben kulağımı, herhangi bir ayetle kesmişim, buna tutmuşum bildiğimiz bir ip bağlamışım, asmışım. Değil mi? Ama desem ki öğretmenle öğretmenin dersinde ben her zaman öğretmenin söylediklerine kulak asarım desem. Buradan ne anlarsın? Demin anladığımı mı anlarsın? Böyle tutup kulağa asma gibi mi anlarsın? Yok yok. Asma gibi mi anlarsın? Yok. Neden? Çünkü cümle siyakında mana neye çıkar? Ortaya çıkar. Yani cümle siyak ve sivakına göre değer kazanır. Şimdi bu dehr hadisine bakalım. Dehr hadisine. Ne diyor? Diyor ki yu'zini bana eziyet ediyor. Kim? Kim? İbn-i Adem. Ademoğlu. Neden? Yesubu dehre. Çünkü dehre sövüyor. Tamam mı? Ve ene dehru. Ben dehrim diyor. Bak şimdi. Devamına bak. Devamı işgali çözüyor. Biye değil emru. İşler nedir? Benim elimde. Ukallibu leyle ve nehar. Geceyi ve gündüzü yani zamanı ne yaparım? Çeviririm. Bak şimdi. Demek ki orada dehir Allah değil. Yoksa ne olurdu? Ben kendimi çeviririm olurdu. Tamam mı? Anladın mı bak şimdi? Anladın mı ince noktayı? Ene dehru ben zamanım. Geceyi ve gündüzü ne yaparım? Yani bu zamanı ne yaparım? Çeviririm. Yani gece gider, gündüz gelir. Gündüz gider, gece gelir. Eğer burada dehir, zaman Allah olsaydı Allah ne demiş olurdu? Ben Allah'ım. Kendimi evirip çeviririm. Yani burada çeviren Allah değil, çevrilen Allah olurdu. Tamam mı? Bu ne olurdu? Küfür olurdu. Küfür olurdu. Yok zaten Allah beyan ediyor oradaki dehrin ne olduğunu. Yani dehrin kendisi olduğunu değil de dehrin sahibi olduğunu belirtiyor burada açık ve net şekilde. Neden? Çünkü diyor ki bak işler benim elimdedir. Diyor ki ben dehrim. Ben dehrim. İşler benim elimdedir. Geceyi gündüzü ardı arkasına ne yaparım? Ardına getiririm. Anladın mı? Hani gece gündüzü Allah gidecek, gelecek, ardı arkasına çevrilecek. Tamam mı? Bak orada dehirden Allah neyi kastediyor? Geceyi ve gündüzü. Tamam mı? Eğer burada dehir Allah olsaydı o zaman Allah ne demiş olurdu? Ben zamanım. Bütün işler benim elimdedir. Ben zamanı evirip çeviririm. Yani ben kendimi evirip çeviririm olurdu. Tamam mı? O zaman siyak ve sivaktan zaten açık zaman çıkıyor. İşte burada kimin... Şimdi burada kimin sözünün batıllığı ortaya çıkıyor biliyor musun? Şaşıracaksın. İbn Hazm'ın. İbn Hazm diyor ki dehir Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Allah. Ya. Görüyor musun? İbn Hazm der bunu. İbn Hazm Allah'ın isimlerinden bir tanesinin de dehir olduğunu söyler. Allah. Tabii. Tamam. Bu da yok, fıkıh kitabında söylemiyor. Mevcut inşallah ben ona bakarım. Hatta geçen gün Allah-u Alem Fisal'da olabilir ihtimalen. Büyük ihtimal Fisal'da olacak onun. Fisal diye kitabında mı? Tabii. Ne kitabı? Fırkalardan bahsediyor. Allah-u Alem onda olmasa da ben onu bulayım. Bir dahaki ders söylerim İbni Hazm bunu nerede söylüyor. Tamam mı? Zahirlikten biraz da geliyor değil mi? Biraz da zahirlikten geliyor tabii. İbni Hazm zahir mezhebinin olduğu için biraz da ondan geliyor. Ama tabi İbn Hazm da şeydir yani. Böyle Mutezile gibi sıfat falan kabul etmez yani. Tam bir yani sıfatlar noktasında orijinal bir cehmiyedir yani. Allah. Orijinal hem de. Hiç sıfatı yoktur diyor Allah'ın. Tabi. Tamam. O yüzden zaten sıfatı yoktur diyor ya. O yüzden onun için deher deme, deher Allah'ın ismi olması çok normal. Altında sıfat olmasa bana ne diyecek ki adam? Zaten sıfatı kabul etmiyor. Biz şimdi deherin neden Allah'ın ismi olduğunu inkar ettik? Çünkü içinde altında bir sıfat yok. Allah'ın isimlerinin altında sıfat olması zorunda. Demin ispatladık baştan. Ama İbn Hazm'ın böyle bir derdi yok. Neden? Zaten sıfatları inkar ediyor. Diyor ki deherin altında sıfat olmasa ne olacak ki? Benim umurumda mı? Zaten ben sıfatları kabul etmiyorum. Allah ben deherim dediğinde deherdir. Ama bir sürü reddiye verdik deminden beri, tamam mı? Deherin Allah'ın ismi olmayacağına dair. Ayetten örnek verdik, tamam mı? Bunu selef bir şey dememiş mesela geçmişte olanlar. Neye? Bu deher hakkında bir şey dememişler mi? Yok söylemişler. Mesela Hattabi söylemiş mesela. Hattabi diyor ki burada aslında deherden maksat deherin sahibiyim demektir Hattabi. Neden? Çünkü diyorlar ki Araplar eskiden dehre sövmekle meşhurdu. Tamam mı? Arapların adetinde dehre sövmek vardı. Başına bir şey geliyor. Deher helak olsun. Tamam, dehre söverlerdi. Birisi ölüyor, erken öldü, zamana sövüyorlar. Arapların böyle adetinde bu acayip derecede varmış. Tamam mı? Hatta kaç yılında yaşamış? Ya hatta bir 400'lerde falan yani Allahu alem o dönemlerde falan yaşıyor hatta bir. Diyor ki işte bu cahiliye şeylerinden bir tanesiydi. Bunlar hep derler ki bir isen deher, bir isen lidder falan der. Ne kötü bir zaman kahrolsun gibilerinden. Hep bu tür lafızlar kullanırlardı diyor. Ondan sonra Allah Azze ve Celle de dehri yaratan ve dehri kendi, zaten bu hadiste de geçiyor. Ukallibu leyle ve nahar, geceyi ve gündüzü ben evirip çeviririm. Bunlar otomatikmen kime küfür etmiş oluyorlar? Allah'ın fiillerine. Bak şimdi. Çok önemli ablukay, bak. İnce bir nokta var. Madem sordun soruyu buraya anla. Şimdi dedin ki neden selef karşı çıkmadı? Selef bir kere karşı çıktı. Çok var. İbn-i Teymiye'den tut, İbn-i Kayyım'dan tut, ondan önce Hattabi'den tut vesaire. Bir sürü var. Tamam mı? Bunlar karşı çıktılar. Bunlar bunu beyan ettiler. O ayrı da. Ama bak ne gibi bir ince nokta var. Şimdi bunlar diyorlar ki Arapların cahiliye döneminde dehre sövmek, zamana sövmek Arapların katında çok meşhurdu. Hemen başına bir şey geliyor adamı, zamana sövüyordu. Tamam mı? Şimdi bu zamanı yapan kim? Bu zamanı evirip çeviren kim? Allah. Gidip götüren kim? Allah. Çünkü neden? Bütün kainatta olan her şey ne? Yani olan, var olan, yaratılan her şey ne? Allah'ın yaratma fiili. Tamam mı? Şimdi bu hadiste de zaten açık ve net demiyor mu? Ukallibu leyle ve nahar. Yani zamanı, geceyi, gündüzü ben evirip çeviririm. Yani Allah'ın fiili. O zaman sen dehre küfür ettin mi? Otomatikmen kime isabet ediyor bu aslında? Dolaylı yok noktadan. Fiiline. Allah'ın fiiline. Geceyi ve gündüzü. Ha, o zaman o yüzden Allah diyor Ademoğlu bana eziyet veriyor. Dehre sövmekle. Neden? Çünkü Allah'ın fiiline sen dil uzatmış oluyorsun. O zaman Allah'a direkt gidiyor o sövgü. Fiil zatı delalet etmiyor mu? Tamam. Dehri çeviren. Dehri götürüp getiren. Anladın mı? Dehrin kendisinden bahsetmiyoruz. Ha. Mesela senin doğmanı sağlayan sen misin şimdi? Allah seni yarattı, şimdi sen mi Allah oldun yani? Tamam mı? Öyle bir şey söylüyorsun ki Abdülkadir. Anladın mı? Ha, anla. Yani bunları onlar da söylemiyor senin söylediğinde. Peki tamam. Buna sebepten... Tamam. Anladık burayı inşallah. Şimdi o yüzden bunlar işte dediğim gibi dehre falan söylüyorlar. Dehr kimin fiili? Allah'ın. Yani sana Allah çocuk verse, bir çocuk sevindin, iki çocuk sevindin, tamam mı? Sonra mesela istemediğin halde üçüncü çocuğun oldu. Tamam, yani çocuk yapma niyeti olmadığın halde oldu. Tamam, ona da dedin eyvallah. Dördüncü de oldu. Bu sefer tuttun sövmeye başladın. Tamam mı? Aslında senin bu dolaylı yönden ya nasıl dördüncü çocuğu kahrolsun, ben nasıl bakacağım bu çocuklara mesela. Halbuki kime sövdün? Maşallah. Allah'ın yaratma fiilini. Ama o çocuk Allah olmadı yani. Tamam mı? Yaratma fiilinden bahsediyoruz. Tamam? Bu da ukallib fiilinden bahsediyoruz. Geceyi ukallib etme. Burada kimin fiiline gidiyor? Allah'ın ukallib fiiline. Tamam? Taklif fiiline laf atmış olunuyor bunlar. Geceyi evirip çevirme fiiline laf atmış oluyorlar. Tamam? Evet. O zaman devam edelim İbn Hüseyin'in kaldığı yerden. فَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şu kavline gelince قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ Allah azze ve celle şöyle buyurmuştur. يُؤْذِينِ اِبْنُ عَادَمِ İbn-i Adem bana ne yapıyor? Eziyet veriyor. يَسُبُّ الدَّهْرَ Dehre söverek. وَاَنَا الدَّهْرُ Dehir benim. Tamam mı? Yani dehri sahibi veya yaratanıyım veya tedbir edeniyim. Tamam mı? بِيَدِ الْاَمْرُ İşler benim elimdedir. اُقَلِّبُ الْلَيْلَ وَالنَّهَارِ Gece ve gündüzü çeviririm. Eğer dehir olsaydı Allah ne olurdu? Kendimi çevirmiş olmuş olurdu, tamam mı? فَلَا يَدُلُّ عَلَى اَنَّ الدَّهْرَ مِنْ اَسْمَاءِ اللّٰهِ تَعَالَى İbn-i Hüseyin diyor ki işte bu Allah Azze ve Celle dehrin Allah'ın isimlerinden olduğuna delalet etmez. وَذَٰلِكَ çünkü اَنَّ الَّذ۪ينَ يَسُبُّونَ الدَّهْرَ çünkü dehre sövenler اِنَّمَا يُرِيدُونَ اَزَّمَانِ Neyi istiyorlar, neyi kastediyorlar halbuki? Zamanı kastediyorlar, değil mi? اَلَّذ۪ي هُوَ مَحَلُّ الْحَوَادِسِ Yani işlerin olduğu havadislerin olduğu mahalli kastediyorlar. La yuridun Allahu Teala. Allahu Teala'yı kastetmiyorlar bununla. Tamam mı? Fe yekunu ma'na kavlihi. O zaman Allah azze ve celle'nin şu manasının kavli ne diyordu? Yani kutsi hadis olarak, tamam mı? Ve ana dehru. Dehrden ben dehrimdeki mana şu oluyor. Ma fesserahu bi kavlihi. Şu kavli yine o hadisteki şu kavli tefsir ediyor şu kavlini. Yani ben dehrim diyor ya, onu hangi sözü tefsir ediyor? Sondaki. Biyedil emru, işler benim elimdedir. Ukallibul leyle ve nehar. Gece ve gündüzü ne yaparım? Evirip çeviririm. Gece gündüz zaman ya. Zaman zaten gece gündüzdür. Bütün zaman bunun içinde, tamam mı? Ne diyor o zaman? İşte o hadisin o son sözü, bu sözünü açıklıyor diyor. Ben dehrim diyor, bunu açıklayan yer, gece gündüzü çeviririm. Tamam mı? Yani ben sahibiyim. O zaman fehuve subhanehu halikud dehri ve ma fihi. O zaman Allah subhanehu ve teala zamanı ve içindekileri nedir? Yaratandır. Ve kad beyyene ennehu yukallibu leyle ve nehar. Çünkü Allah azze ve celle beyan etmiştir ki, kesin kez beyan etmiştir ki ne? Gece gündüzü çeviren odur. Ve huma o gece gündüz de nedir zaten? Eddehru, dehirdir. Tamam. Ve la yumkinu en yekun. O zaman şu mümkün olmaz. El mukallib çeviren bi kesrillam. Yani oradaki lam harfi mukallib şekil var ya, mukallib bi kesrillam. Yani lamı kesralı gelen o mukallib kelimesi hadiste, çeviren kelimesi. Huvel mukallab. Çevrilen olamaz. Tamam mı? Yani mukallib çeviren, mukalleb çevrilen olamaz. Tamam? Çünkü ben çevrenim diyor. Çevrilenim olmaz, tamam mı? Yukallibul leyle ve nahar. Gece ve gündüzü çeviriyor. Tamam mı? Bi fethiha. Bu mukallib, mukallab. Fethalı olamaz yani. Tamam mı? Mukallib. Mukallab olamaz bi fethiha. Ve bihâzâ tebeyyen. İşte bu, böylece şu ortaya çıkmış oluyor. Ney? Ennehu yemteni'u en yekûne dehru fi hâzel hadis. Bu hadiste dehrin muraden bihillah. Bu hadiste bu hadisteki dehrin dehirden murat Allah'ın Teala olduğu ne oluyor? İmkansız olmuş oluyor. Tamam mı? Ennehu yemteni'u en yekûne dehrum fi hâzel hadis muraden bihillah Teala. Tamam. Muraden bihillahu Teala. Allah-u Teala'nın bihillahi Teala ha? Yemteni'u. İmkansız olur yani. Mümkün olmaz, tamam mı? O zaman bu ne oluyor bütün bu söylediklerimizden sonra? Dehrin Allah'ın ismi olması imkansız olmuş oluyor. Şimdi burada Musannif Rahimullah yani İbn-i Hüseyin zikretti ya, Allah Azze ve Celle'nin isimleri alamdır ve efsaftır. Özel isimlerdir ve vasıflardır diye. Burada ne yaptı? Önemli bir mesele zikretti. Ve bu mesele işte bu kaidenin semeresi olmuş oluyor. Anladın mı? Şimdi İbn-i Hüseyin ne dedi? Allah'ın isimleri sıfatlarıdır ve vasıflara delalet eder. Değil mi? İşte bu sonra da bir mesele verdi. İşte bu zaman meselesi. İşte bu zaman meselesini anlamak ne? Bu kaidenin semeresidir. Tam Şeyh İbrahim el-Hayri öyle diyor. Bu kaidenin neyidir? Semeresidir diyor. O yüzden en sonda zaten İbn-i Hüseyin ne diyor? İşte bununla şunlar anlaşılıyor diye en son cümleyi kuruyor. Değil mi? Yani bütün bunlardan hepsi anlaşılıyor ki Allah Azze ve Celle'nin isimleri özel isimdir ve vasıflardır. Ve dehir Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden değildir. Çünkü o camittir. Müştak değildir. Camit dondurulmuştur. Bir sıfat yoktur altında. Tamam mı? İsimlerle birleşecek, isimlerin kendisiyle birleşeceği bir şeye delalet etmiyor. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin isimleri, tekrarlıyorum, özel isimdir ve sıfatlardır. Eğer dersek ki dehir zaman Allah'ın ismidir, ki o camittir, müştak değildir. Ne olmuş olur o zaman? Haşa, Allah Azze ve Celle'nin Allah Azze ve Celle'ye bir övgü ifade etmez. Bak, burası da çok önemli. Ayrı bir yaklaşım noktası. Bunu da söyleyeyim, bitiriyoruz inşallah. Allah Azze ve Celle'nin bütün isimleri nedir? En güzeldir. En güzeldir. Peki, bunların hepsi Allah Azze ve Celle sena mıdır? İçinde övgü taşıyor mu? Taşıyor. Mesela bak, bağışlayan, rahmet eden diyorsun. Bak, şedidul ikab bile dediğinde azabı şedidli olan bu bir övgüdür. Neden? Çünkü aksi halde ne olur? Sen iyilik yap, o kötülük yapsın. Allah da ona rahmet etsin, sana da rahmet etsin. Tamam mı? Bu adalet olur mu? Olmaz. İki, birisi sabah akşam Allah'a sövsün, Allah ona hiçbir şey yapamaması, bu Allah'ın neyine delalet eder haşa? Acizliğine delalet eder. Tamam mı? Övgüdür. Şimdi Allah'ın bütün isim sıfatları övgüdür. Doğru mu? Şimdi soru soruyoruz. Zamanda ne gibi bir övgü var? Sen zamansın. Bu vakim içinde bir övgü? Hiçbir şey yok. Bomboş. Çünkü eğer övgü olsa sen gecesin. Hani bu bildiğimiz gece var ya. Ona da desen gece. Sen şimdi buna diyorsun ki sen yastıksın. Bu elimdeki yastığa desem ki sen yastıksın. Bu yastığa bir övgü var mı? Ama desem ki yastığa sen güzelsin. Sen işte bağışlayansın haşa. Sen rahmet edensin desem bu yastığa övgüdür değil mi? Şirktir ama övgüdür. Lafız olarak övgüdür değil mi bu yastığa? Övgüdür. Lafız olarak. Peki dehirde Allah'a ne gibi bir övgü var? Sen zamansın. Yani bu bir kere bir tevhid ruhuna aykırı. Yani Allah'a hiçbir övgü yapmıyor. Diyeceksin ey zaman beni bağışla, ey zaman bana rah. Yani hiçbir şey yok. Hani her isim sen Allah'a şimdi isimle dua etmez misin? Rahman bana rahmet et. Evet. Bağışlayan bana bağışlayan beni bağışla. Duyan icabet et. Semiallahu lümen hamide gibi. Zamana ne diyeceksin? Zaman veren demiyorsun ki, zaman diyorsun şimdi. Dikkat et. Zaman veren olsa müştak olur zaten o. Türemiş. Bir isim olmuş olur. Bu camit şimdi. Zaman diyorsun. Zaman veren değil. Zaman. Bana ne yap diyeceksin şimdi. Söyle bakayım. Zaman bana zaman ver. Zaman zamanımı düzelt. Zaman ömrümü uzat diyemezsin ki. Neden? Ömrü uzatan demiyor orada. Zamanı uzatan demiyor. Zaman. Camit işte bu yani. Altı boş. Anladın mı? Camit bu zaten. Bir övgü yok, bir şey yok. Tamam. İnşallah önümüzdeki hafta kaydeler kısa olduğu için iki kayda alacağız. Kısa. Yani bu hafta da bir kayda aldık. Önümüzdeki hafta bakayım. Bir saniye. Yoksa yok. Pardon, bir kayda alacağız yine önümüzdeki hafta. Üçüncü kayda. Vallahu alem. Sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.